Ozeano gozoa, hamar pertsonentzako. Osagaiak, bi legami sobretxo, sei arrautz, bi jogurta natural, jogurtaren neurriko sei irin ontzi, jogurtaren neurriko lau azukre ontzi, jogurtaren neurriko bi olio ontzi, koloratzailea. Aukeran, Nutella, lakasitoak, jateko plastilina eta koloretako birutak. Nola egin? Berotu labea 180 gradutan. Ontzi batean arraultzak jarri eta nahastu. Urrengo osagaiak jartzen joan eta pixkanaka oso ongi irabiatu. Masari koloratzaile urdin tanta batzuk bota eta nahastu. Olioztatutako molde batean masaren erdia sartu eta beste molde batean beste erdia. Moldeak labeko erdialdetean sartu. Bitartean, plastilina jangarriarekin itsasoko animaliak moldeatu. Oso divertigarria da. Hogeita hamabost minutu pasata, bizkotxo atera, egin egongo da. Bizkotxo bat Nutella estali, eta gero lakasitotz bete. Horren gainean beste bizkotxo ipini, eta Nutellaz bete. Egindako animaliak eta birutak gainetik jarri. Hone egin!